کب دکھاؤ گے جمال رخ تاباں مجھ کو، کب دکھاؤ گے جمال رخ تاباں مجھ کو، کب عطا ہوگا میرے درد کا درمان مجھ کو، کب عطا ہوگا میرے درد کا درمان مجھ کو، کب عطا ہوگا میرے درد کا درمان مجھ کو، میں یہ سمجھوں گا ملا تخت سلیمان مجھ کو، میں یہ سمجھوں گا ملا تخت سلیمان مجھ کو، اپنے در کا جو بنا لو کبھی دربان مجھ کو، اپنے در کا جو بنا لو کبھی دربان مجھ کو، گنبد خضرا ہوا نقش ہے دل پری جب سے، گنبد خضرا ہوا نقش ہے دل پر جب سے، دل نظر آنے لگا خلد بدام مجھ کو، دل نظر آنے لگا خلد بدام مجھ کو، نام ہو جائے میرا تیرے غلاموں میں رقم، نام ہو جائے میرا تیرے غلاموں میں رقم، یہ شرف بخش دے کون ہے کہ سلطان مجھ کو، یہ شرف بخش دے کون ہے کہ سلطان مجھ کو، تیری آمد سے ہر ایک سمت وہ آئی، وہ آئی ہے بہار، گلفشاں آئے نظر دشت و بیابان مجھ کو گلفشاں آئے نظر دشت و بیابان مجھ کو یوں ہوئے دنیا میں روشن تیری نعتوں کے چراغ یوں ہوئے دنیا میں روشن تیری نعتوں کے چراغ ہر طرف آیا نظر جشن چراغاں مجھ کو ہر طرف آیا نظر جشن چراغاں مجھ کو تائرے سدرا یہ کہتا ہوا نیچے اترا تائرے سدرا یہ کہتا ہوا نیچے اترا راس آتا ہے مدینے کا گلستان مجھ کو راس آتا ہے مدینے کا گلستان مجھ کو مجھ سے چاکر کو میسر ہو جو تجھ سا آقا مجھ سے چاکر کو میسر ہو جو تجھ سا آقا کون کر سکتا ہے پھر کوئی ہراساں مجھ کو کون کر سکتا ہے پھر کوئی ہراساں مجھ کو ایسے رہ جائے گا محشر میں بھرم میرا ریاض ایسے رہ جائے گا محشر میں بھرم میرا ریاض میرے آقا جو چھپا لے تہ داما مجھ کو میرے آقا جو چھپا لے تہ داما مجھ کو کب دکھاؤ گے جمال رخ تاباں مجھ کو کب عطا ہوگا میرے درد کا درمان مجھ کو